فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردند درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره بی‌نمازها چی میگوید، حدیث های پیامبر درباره بی‌نمازها. بله برادرم، یک دو حدیث را از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث های صحیح را براتون میرسانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره بی‌نماز چی میگوید. حدیث یکمی که براتون میرسانیم حدیثی هست که ابن ماجه و ترمیزی روایت میکند، حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. عهدی که میگوید بین ما و بین آنها هست، آنها یعنی که بین کافرها، بین مسلمان و بین کافر عهدی هست، پیمانی هست یا شرطی هست که اون چی هست؟ نماز است، صلات است. فمن ترکها فقد کفر. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که نماز را ترک میکند در حقیقت اون انسان کافر شده است. پس این است یکم حدیث در باره بی نماز سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم. و حدیث دیوم را که امام مسلم و ترمیزی و ابو داوود و ابن ماجه و امام احمد در مسندش این حدیث رو روایت میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگوید که بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک و صلات. بین مرد، یعنی که بین مرد مسلمان و بین شرک و کفر ترک کردن نماز است. این حدیث چطور گفتیم؟ حدیث صحیح میباشد، امام مسلم این حدیث را روایت کرده است. و این دو حدیث از سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره بی‌نمازی هست. پس برای انسان بی‌نماز شرمندگی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حقش این سخن را گفته است که ای مسلمان، عهدی که بین ما و کافر هست نماز است، پس تو ای مسلمان شرم و حیا نمی‌کنی که نمازت را ادا نمی‌کنی؟ از الله بترس و نمازت را ادا کن اگر که دعوای مسلمانی داری. یا بین مرد و بین مسلمان و بین شرک و کفر ترک نماز است، یعنی که ترک نماز انسان را به شرک و کفر میبرد. پس هر انسانی که دعوای لا اله الا الله گفتن دارد و دعوای مسلمانی دارد، باید از این حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم شرم بکند و رو بیارد به نماز خواندن و به ادا کردن نماز و از جمله بی نمازها نباشد. ای بی نمازها متوجه باشد که درباره شما همچنین الله سبحانه و تعالی هم میگوید که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. در روز قیامت پرسیده می شود اهل دوزخ را که شما را ای دوزخی ها چی سبب شد که شما داخل دوزخ شدید، وارد دوزخ شدید، دوزخی شدید؟ می گوید که ولم نکن من المصلین، در دنیا ما نمازگزار نبودیم، در دنیا نماز نمی گذاشتیم، پس همین بی نمازی ما سبب شد که ما را داخل دوزخ گردانید. پس بی نمازا از الله بترسید و از دوزخ بترسید و رو به رحمت الله بیارید، الله یگانه را عبادت کنید که از آن دوزخ از شما را نجات بدهد و شما را اهل جنت پرناز و نعمت بگرداند. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و بالله التوفیق و صلی الله و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم.